पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांड शाखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण तो कुछ विचार हो गया। आगे द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण जिसको मैत्रेयी ब्राह्मण कहा जाता है, इसका इसके लिए भूमिका करते हैं, कुछ अवतरण देते हैं, भूमिका बनाते हैं। संबंधा विदित सया वृत्तम कीर्तयति। पूर्व का और उत्तर का क्या संबंध होगा, पूर्व ब्राह्मण का और उत्तर ब्राह्मण का संबंध। अभिजित सया कथितुम इच्छया, कथन करने की इच्छा से, संबंध के कथन करने की इच्छा से, पूर्वोत्तर ब्राह्मण का जो संबंध है अभिजित सया। वृत्तम कीर्तयति, पूर्व की बात के कथन करते हैं। पूर्व माने बहुत पूर्व, प्रथम अध्याय के माने चतुर्थ ब्राह्मण जो पुरुषवृत्त ब्राह्मण था उसके सप्तम कंडिका से इसका संबंध दिखाना चाहते हैं। संबंधा विदिशया वृत्तम कीर्तयति, ये जो ब्राह्मण है ना जिसकी व्याख्या होनी है अभी, संक्षेप में कहा था आत्मा इत्येव उपासित कहा था, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में कहा था, उसकी वो व्याख्या था, यहाँ व्याख्या होनी है, ये आत्मा के विषय में व्याख्या होनी है, ये कहना है। आत्मा इत्येव उपासित ऐसा कहा था, माने टिप्पणी में कहते अनात्म वर्गे संघाते वा, जो अनात्म वर्ग में भी आत्मा को ही देखना चाहिए, आत्मा में कल्पित है अनात्म वर्ग, अथवा संघात शरीर में भी आत्मा को ही जानना चाहिए, उसी के अनुसंधान करना चाहिए। अनात्म समुदाय जो बाहर हैं अथवा यही शरीर है संघात, तो आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा 147 में कहा था। और तदेव ये तस्मिन पदनीयम, वही आत्मा को पदनीय कहा था 147 में, वही माने अन्वेषण के योग्य वही है, तदेव वही आत्मतत्वमेव ये तस्मिन माने कार्यकरण संघात में पदनीयम गवेषणीयम अन्वेषणीयम आत्मतत्वम, ऐसा क्यों तो कहा, यस्मात् प्रेयः, ये प्रियतर है, जैसे वहाँ पर अष्टम कंडिका में जा करके कहा था तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः अन्यत्वात् सर्वस्मात् यद् अंतरम यद् अयम आत्मा, ऐसा कहा था अष्टम कंडिका में। सप्तम कंडिका में आत्मा इत्येव उपासित कहा और वही अन्वेषण के योग्य है कहा, 147 की बात थी, तो आगे उसी को कहा अष्टम कंडिका में जाकर के कहा यस्मात् प्रेयः, जिससे कि प्रियतर है, पुत्र आदि भी प्रिय होते हैं, शरीर आदि प्रिय है, किंतु सबसे प्रिय आत्मा ही होता है, प्रियतर को प्रेय बोला जाता है, यही है प्रेय पुत्रादेर इति उपन्यस्तम, जैसे कि इसका संक्षेप में कहा था, वो तो प्रिय है करके कहा था, आत्मा के अन्वेषण करना चाहिए, आत्मा प्रिय है, ऐसा उपन्यास किया था, संक्षेप में कहा था, ये कहा। टिप्पणियाँ हैं 2, 3, 4, 2 में कहते हैं सर्वस्मिन कहा ना, ये तस्मिन सर्वस्मिन, सर्वस्मिन ने क्या 147 में कहा था, ये सारे में उसी का अन्वेषण करना चाहिए, ये सारे संसार में अथवा अनात्म वर्ग में या ये संघात में उसी आत्मा का ही अन्वेषण करना चाहिए कहा था। 3 में कहा गवेषणीयम, उसी का गवेषण अन्वेषण करना ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहा था। और 4 में कहते हैं यस्मात् प्रेयः, और ये 4, 1, 6 नहीं है, हाँ 4, 1, 8 है, टिप्पणी गलत पड़ गई है, तो 4, 1, 4, 8 है, वो 1, 4, 8 ऐसा टिप्पणी है, वो 8 के जगह में 6 छप गया है, तो उसमें कहा था ये यस्मात् प्रेयः पुत्रादेय, ऐसा कहा तदे तत् प्रेयः पुत्रात् वित्तात् प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात् यद् अंतरम यद् अयम् आत्मा इत्यादि कहा था। ये उपनिषद किया है जिस आत्मा के बारे में संक्षेप में कहा था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में, वाक्य से ही जो उपन्यास किया गया, जो वाक्य है आत्मा इत्येव उपासित आदि वाक्य है, इसका व्याख्यान विषय, अब यह व्याख्यान करना है, वो व्याख्या है, वो संक्षेप में कहा हुआ उसका व्याख्यान करना है, व्याख्यान विषय ये संबंध प्रयोजन अभी थे, उसके व्याख्यान करते समय में संबंध और प्रयोजन भी कथन हो गया है पहले। आत्मा को जानने से क्या क्या संबंध होगा, मोक्ष के साथ मोक्ष मिलना है तो साध्य साधन भाव संबंध होगा, आत्मज्ञान साधन होगा, मोक्ष शांति होगा, यही होगा। और प्रयोजन क्या है तो मोक्ष मुक्ति होना है, संसार आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, यही है अब माने प्रयोजन, आत्मज्ञान का प्रयोजन। पूर्व में ये बातें बता दी, उसके व्याख्यान के विषय में संबंध और प्रयोजन भी कहा पूर्व में, ये कहा। एक और दो की टिप्पणी इधर, व्याख्याने इति यावत्, व्याख्यान विषय का अर्थ व्याख्याने ऐसा है, व्याख्यान में उसके व्याख्यान में ही संबंध प्रयोजन का भी कथन हो गया कहा। दो में कहते हैं आत्मविद्याया, आत्मज्ञान का संबंध मोक्ष के साथ क्या संबंध होगा, साध्य साधन भाव संबंध है, आत्मज्ञान साधन होता है और वो मोक्ष साध्य होता है। और प्रयोजन क्या है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, यही है। आत्मज्ञान होने से सांसारिक जो दुख भी शरीर को लेकर के जो दुख था समाप्त हो जाता है, नित्य निरंतर आनंद की प्राप्ति है, वो स्थिति है। तद आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मिति, 1.4.10 में ऐसा कहा था, प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण के दसम करने का कहा था, ब्रह्म वै इदमग्रे ब्रह्म वा इदमग्रे आसेत तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, ऐसा आया था। तद आत्मान अवेद 1.4.10 में कहा था, उसने अपने को ही जाना, किस रूप से, अहम ब्रह्मास्मि इति मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जाना, इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, उस ब्रह्म ज्ञान से उस सर्वरूप सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गया। ये भी 1.4.10 की बात है, पूर्व में कहा था, ये कहते हैं। 3 और 4 की टिप्पणी में कहते हैं, 3 में कहा तद आत्मानम ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत इति श्रुति शेष आदो, श्रुति ये श्रुति आदि में शेष लगाना, जो ब्रह्म माने तद आत्मान अवैध के पहले लगाने श्रुति हो क्या, ब्रह्म वाई इदम अग्रे आसीत, ये पहले लगाना, ये कहा। 4 में कहते हैं, अच्छा 3 के और टिप्पणी बाकी है, ब्रह्मवा इदम अग्रे आसी, इदम से क्या लेना है, अग्रे से क्या लेना है, जो ब्रह्मवा इदम अग्रे आसी, जो टिप्पणी का अर्थ करते हैं, अयम अर्थ है, इसका अर्थ यह है ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीत तद आत्मन अवेद हम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ ये इस प्रकार, अग्रे माने प्राक, पूर्व अवस्था में प्राक, प्रबोधात माने ज्ञान से पहले अवस्था में भी ये ब्रह्म ही था, ये जो है ना अभी जो संसारी बन के बैठा हुआ, ज्ञान के पूर्व अवस्था में भी था तो ब्रह्म ही था, ये कहना है। अग्रे माने प्राक, प्रबोधाद अपि, ज्ञान से पूर्व में भी, ज्ञान होने से प्रबोध माने ज्ञान, अपने को जानने के पूर्व अवस्था में भी, अज्ञान काल में भी, इदम शरीरस्थम, ये शरीर में जो स्थित आत्मा है, ये आत्मा अभी तो संसारी मान्यता लिया हुआ है, ये आत्मा पूर्व काल में भी माने ज्ञान से पूर्व काल में भी, प्रमात्रादि साक्षीभूतम, जो प्रमाता आदि का साक्षी बना हुआ है, लक्ष्यार्थ, इसका जो लक्ष्यार्थ होगा, बाच्यार्थ में प्रमाता आदि है, लक्ष्यार्थ जो होगा प्रमात्रादि साक्षीभूतम, जो प्रमाता आदि का साक्षी है, जो हुआ त्वम पद लक्ष्यम, जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, जो वही तत्वमसि में आया जो त्वम पद है, उसका जो लक्ष्यार्थ होता है वो ब्रह्मैव आसीत, ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीत, इदम माने जो आत्मतत्व है, ये तत्व ये माने ज्ञान से पहले अवस्था में भी ब्रह्म ही था, किस में लक्ष्यार्थ में ब्रह्म था, क्या किस रूप में, बाच्यार्थ में तो प्रमाता आदि बन के चल रहा है, किंतु लक्ष्यार्थ में ब्रह्म ही था, ये अर्थ है। तद ब्रह्म अविद्या विशिष्टतया अधिकारित्व व्यवस्थित, वही जो ब्रह्म है वही अविद्या विशिष्ट होकर के अधिकारी बना हुआ है, संसारी बनकर के अधिकारी बना हुआ है, यही है। तद ब्रह्म अविद्या विशिष्टतया, अविद्या विशिष्ट होने से, अज्ञान से युक्त होने से, अधिकारित्वेन व्यवस्थितम, अधिकारी रूप से व्यवस्थित, अभी माने उपदेश करने के लिए अधिकारी बन गया, उपदेश करेगा कोई इसको, अज्ञान होने से उपदेश करना पड़ा, अज्ञान विशिष्ट होने से माने इस उपनिषदों का उपदेश का विषय बन जाता है वो, यही है। नासी तुम संसारी, कोई दयालु कृपालु आचार्य बोलेंगे अरे भाई तुम संसारी नहीं हो, ऐसा, क्योंकि उपदेश उसके लिए सार्थक करने के लिए। नासी तुम संसारी, तुम संसारी नहीं, सकल धर्म विनिर्मुक्तम, तुम सारे धर्म से रहित हो, निर्धर्म कोई धर्म ही नहीं तुम्हारे में, जो पुरुषत्व स्त्रीत्व आदि जितने भी धर्म हैं तुम्हारे नहीं हैं, सकल धर्म विनिर्मुक्तम चिदानंद एक रसम, चेतन एक रस आत्मा हो, ऐसा एक रसम ब्रह्मैवासी, तुम तो ब्रह्म ही हो। इति दयालुना आचार्येण, इस प्रकार दयालु आचार्य के द्वारा, कृपालु आचार्य के द्वारा कथंचित बोधितम, किसी प्रकार इसको ज्ञान कराया गया, यह आत्मा जो है आत्मानमेव अहम ब्रह्मास्मि अवेद, आत्मानमेव अवेद, तो किसको जाना उसने, अपने को ही जाना, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही था पहले भी, किंतु अज्ञान के, अज्ञान विशिष्ट होने के कारण से माने संसारी बना हुआ था, जो मोक्ष उपदेश के लिए अधिकारी था, सुनने वाला श्रोता बना हुआ था, तो किसी आचार्य के द्वारा ऐसा उपदेश करने पर तुम संसारी नहीं हो, तुम तो सकल धर्म से रहित हो, चिदानंद एक रस हो, ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही एव असि, ब्रह्म ही हो। इति दयालुना आचार्येण कथंचित बोधितम्, दयालु आचार्य के द्वारा किस प्रकार ज्ञान कराया गया, ये जो संसारी मान्यता लिया हुआ जो है, क्या होता है वो आत्मानं अहम ब्रह्म, फिर अपने को ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा समझता है वो, पहले भी ब्रह्म ही था किंतु अज्ञान के कारण से संसारी मान्यता आ गई थी, फिर उपदेश होने के पश्चात मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान होता है, अहम ब्रह्म प्रमात्रा आदि साक्षी, मैं प्रमाता आदि नहीं हूँ, प्रमाता आदि का साक्षी हूँ, ये भाव में समझ जाता है साक्षी ही। असमायादि अतीतम, भूख प्यास आदि धर्म से रहित हूँ, अज्ञान के कारण से भूख प्यास से युक्त मान्यता थी मेरी, किंतु अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अब निवृत्ति होने से असमायादि अतीतम, भूख प्यास आदि से अतीत हूँ, ऐसा मानता है, मान्यता आ जाती है उसको उपदेश के बाद। नेति नेति, ये नहीं इत्यादि अस्थूलादि लक्षणम, माने आत्मा के प्रतिपादन में वो आत्मा का स्वरूप नेति नेति के द्वारा प्रतिपादित, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और अस्थूल अनणु के द्वारा प्रतिपादित होता है, निर्विशेष आत्मा के भी इतर व्यावृत्ति के द्वारा परिचय कराना होता है, नेति नेति इस वाक्य के द्वारा अस्थूलादि लक्षणम, जो अस्थूलम अनणु आहर्षम अधीर्घम इत्यादि वाक्य है, उस प्रकार स्थूल है आत्मा नहीं, सूक्ष्म है नहीं, अणु भी नहीं, थूल भी नहीं, लंबा है नहीं, छोटा है नहीं, ऐसा नकार से ही उसको ज्ञान कराया जाता है, सारे निषेध के अवधि रूप से ज्ञान कराया जाता है, ऐसा आत्मा हूँ ऐसे ज्ञान हो गया उसको, अस्मि ऐसा मैं आत्मा, ऐसे आत्मा हूँ, तद आत्मा में अवेद अहम ब्रह्मास्मिति, यही है इसका, यह अर्थ है बताया, इतम अवेद, इस प्रकार से उसने जाना उपदेश मिलने के पश्चात, पहले ही था तो आत्मा ही था किंतु अज्ञान विशिष्ट होने से अपने को संसारी मान बैठा था, जब आचार्य के द्वारा उपदेश मिला तुम संसारी नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, तो उसने अपने को ही जाना, मैं ब्रह्म हूँ, दूसरे को नहीं जाना, यही है अवेद, विज्ञातवत, अवेदित का अर्थ विज्ञातवत, तस्मादेव विज्ञानात्, ऐसे विज्ञान होने से ना जो परिचिन्न भाव उसका समाप्त तो हो गया, तस्मात तत् सर्वम अभवत, सर्वात्म भाव में पहुंच गया, अपने को समष्टि का अनुभव में पहुंच गया, पहले व्यष्टि में मानता था यही शरीर मैं हूँ, ऐसे भाव था, परिचिन्न भाव समाप्त तो हो जाता है आत्मज्ञान से, कहा तस्मात तत् सर्वम अभवत है ना, उसी का अर्थ है, तस्माद विज्ञानात्, वही विज्ञान से मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ये विज्ञान से तद ब्रह्म सर्वम अभवत, वो ब्रह्म ही हो गया, सर्वरूप हो गया, माने व्यापकता में चला गया, अब्रह्मत्व अध्यारोपण अविद्या अवगमात, अब्रह्मत्व का आरोप करने वाली अविद्या की अवगम हो गया, निवृत्ति हो गई उसकी अविद्या की, अविद्या की निवृत्ति होने पर अपने को व्यापकता में प्राप्त करता है व्यक्ति, ये कहा अब्रह्मत्व अध्यारोपण अविद्या अवगमात, अब्रह्मत्व का जो आरोप होता था अविद्या के कारण, अविद्या की निवृत्ति हो गई उसके अवगम होने से, तत्कार्य से असर्वत्व से निवृत्त हो, जो कारण की निवृत्ति हो गई तो उसका कार्य जो असर्वत्व बना था क्या था, परिच्छिन्न बना, उसकी निवृत्ति होने पर उसकी भी निवृत्ति हो गई, निवृत्ति होने पर स्वाभाविकम सर्वत्व प्राप्त हो, प्राप्तवत इत्यर्थ। स्वाभाविक जो उसका सर्वत्व था, व्यापकता थी, वही प्राप्त किया उसने। ये नहीं कि पहले व्यापक नहीं था अब व्यापक बन गया, ऐसा नहीं। भिन्न वस्तु कभी भिन्न हो नहीं सकता। हाँ, मान्यता से भिन्न हुआ हो तो वो हो जाता है, वास्तव में भिन्न हो तो फिर दूसरा नहीं बन सकता। ये मान्यता से ही भिन्न है, यहाँ अज्ञान के कारण वास्तव में परमात्मा ही है। यही टिप्पणीकार ने इसका अर्थ किया, तद आत्मा भवेद अहम ब्रह्मास्मृति, ऐसा कहा था, भाष्य में चल रहा था, तस्मात् तत्सर्वावत इत्यादि। माने आत्मज्ञान से सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया, समष्टि रूप में देखने लगा अपने को, मैं व्यापक हूँ इस भाव में, परिच्छिन्न भाव उसका चला गया, यही है। एवं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्याया विषय, इस प्रकार से उत्तर जो कहा गया, जो प्रत्येगात्मा है ना यहाँ, ये ब्रह्म विद्या का माने आत्मज्ञान का विषय यह है, यहाँ ब्रह्म विद्या का विषय यही है, विषय इति एतद् उपन्यस्तम। ये पहले माने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण ने उपन्यास किया था, संक्षेप में कहा था, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में कहा था। ये पूर्व की बातें हो गई। उपन्यस्तम पांच की टिप्पणी में कहते हैं, प्रदर्शितम दिखाया गया प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में, कहा अविद्याया से विषयो, और अज्ञान का जो विषय है ना, अविद्या का विषय क्या है, वो भी 147 में बताया था। अतः यो अन्य देवता उपास थे अन्यवसो अन्यो हम अस्मृषि न सभेद पशुरेव पशु यह वंश देवानाम इत्यादि कहा था, यही है। अविद्याया से विषयो, अविद्या का विषय भी चतुर्थ अध्याय में कहा था, वही 147 में संक्षेप में कहा था। अन्यो असौ अन्यो हम अस्मि, वो परमात्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, वो पूज्य है, मैं पूजक हूँ, मैं पूजा करने वाला हूँ, पूज्य है इत्यादि जो भावना वाला है। अन्यो असौ, असौ माने जो आत्मा परमात्मा भिन्न है, और अन्यो हम अस्मि मैं भिन्न हूँ इति, यह अविद्या का विषय है, भेद ज्ञान इति। न सवेद आगे श्रुति ने कहा, न सवेद बोला, वो जानता नहीं है अपने, न सवेद ऐसा कहा था वहाँ, वही 147 में कहा था, अविद्या का विषय बताया था विषय। न सवेद इति आरभ्य, यहाँ से आरंभ करके माने प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के सातवें अंग में आरंभ करके, तो कहाँ तक कहते हैं, चातुर्वर्ण प्रविभागादि निमित्त पांगत कर्म सात्य साधन लक्षण बीजांकुरवत व्याकृत अव्याकृत स्वभाव नाम रूप कर्मात्मक संसार त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म इति उपसंहृतः। माने चतुर्थ ब्राह्मण प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में आरंभ हुआ था, और चतुर्थ प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में आकर के उसका उपसंहार किया अविद्या का विषय, इतना लंबा अविद्या का विषय दिखाया था। ये कहते हैं अविद्या विषयो विषय अविद्यायास विषयो अन्यो असौ अन्यो हम अस्मि, छः की टिप्पणी है ना, छः में कहते हैं, 110 में कहा था ये, अन्यो असौ अन्यो हम अस्मि न सभेद, वो नहीं जानता तथा पशु इत्यादि कहा था। एवं स देवाना, वह देवताओं को पशु है ये, तो ऐसे कहा था। अच्छा, न सवेद इति आरभ्य, यहाँ तो संक्षेप में बताया था, यहाँ से आरंभ करके 110 में आरंभ करके 1-6 माने 3 तक आकर के पूरा किया, अविद्या का विषय पूरा किया। ये कहते हैं आरभ्य चातुर्वर्ण प्रविभागादि निमित्त, जो चार वर्णों के विभाग पूर्वक होने वाले जो कर्म हैं, पांगत कर्म, जो यजमान उसकी पत्नी पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त, इसके द्वारा होने वाले जो सांसारिक फल है, माने इस लोक चाहता है अथवा पितृलोक चाहता है या देवलोक चाहता है, माने पुत्रेण वायम लोको जय्य नान्यन कर्मणा, और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि कहा था। ये कहते हैं अविद्या का सामान्य आरंभ किया, अन्यो असो अन्यो अवस्मि, माने 4-1-4-10 में एक कहा आरंभ करके, न सवेद वो नहीं जानता है, वो व्यक्ति जो भेद बुद्धि वाला नहीं जानता है, ऐसा कथन कर वहाँ से आरंभ करके चातुर्वर्ण प्रविभागादि निमित्तम, चारों वर्णों के लिए विभाग पूर्वक जो कर्म बताया, भिन्न भिन्न कर्म, चार वर्णों का विभाग करके, वर्ण और आश्रम का विभाग करके, वर्ण विभाग आश्रम विभाग, प्रत्येक आश्रम के लिए भिन्न भिन्न कर्म है, प्रत्येक वर्ण के लिए भिन्न भिन्न कर्म है, तो चातुर्वर्ण प्रविभागादि निमित्तम निमित्त पांगत कर्म, जो पांगत रूप कर्म है ना, साध्य साधन लक्षण, जो जा करके साध्य साधन भाव संसार हो जाता है, कर्म कर्म का फल ऐसे होता है। बीजांकुरवत, कब से संसार है और कब तक, क्या बीज और अंकुर के समान संसार पहले है या कर्म पहले है, तो बीज और अंकुर के समान है। कर्म के बिना संसार नहीं हो सकता और संसार के बिना कर्म नहीं हो सकता, तो कैसे कौन पहले है, तो बीज और अंकुर के समान है। माने वर्तमान जो संसार है पहले किया हुआ कर्म से है, और वो कर्म जो है उसके पहले वाला संसार के कारण से है, ऐसे बीज और अंकुर के समान है साध्य साधन भाव संसार। व्याकृत अव्याकृत स्वभाव दो प्रकार के, माने स्थूल सूक्ष्म दो प्रकार के है संसार, ऐसा है व्याकृत अव्याकृत स्वभाव, ऐसा स्वभाव वाला संसार। नाम रूप कर्मात्मक, अंतिम में सारा संसार को तीन में समेट लिया, तीन में कहा, संक्षेप में कहा, नाम रूप कर्म तीन में आ जाते हैं सारा संसार, जो भी इतने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें कंडिका से आरंभ किया था संसार के वर्णन, और चतुर्थ प्रथम अध्याय के 6ष्ठ ब्राह्मण के जो तृतीय कंडिका में आकर के समाप्त हो जाता है, प्रथम कंडिका में त्रयम्बा इदम नाम रूप कर्म इति उपसंहृत, वहाँ आकर के उपसंहार हुआ संसार का विषय, इतना लंबा चौड़ा एक कहा। 8 की टिप्पणी, 9 की टिप्पणी है। 8 में कहते हैं, अच्छा 7 भी रह गए, 7 में कहा, आदिना आत्मा जाया प्रजा वित्तादि ग्रह, ऐसा बोल दिया है। चातुर्वर्ण प्रविभाग आदि, जो आदि से क्या लेना है, चार वर्णों के विभाग पर हो, उसमें भी स्वयं यजमान होगा, जाया पत्नी होगी, पुत्र होगा, दो प्रकार के वित्त होंगे, इत्यादि सिद्ध होने वाले जो कर्म हैं, ये कहा कर्म पांगत कर्म, जो पांच से होने के पांगत कहते हैं कर्म को। साध्य साधन लक्षण, साध्य साधन स्वरूप है कर्म का। बीजांकुरवत, बीज और अंकुर के समान व्याकृत अव्याकृत स्वभाव, 8 की टिप्पणी में कहते हैं, माने कार्य कारण स्वरूप, व्याकृत है कार्य, कारण अव्याकृत है, ये दो प्रकार स्वभाव वाला जो संसार है, वो संसार को नाम रूप कर्मात्मक, कैसा है इसका स्वरूप, तीन रूप में पाया जाता है, नाम रूप कर्म स्वरूप है, नाम रूप कर्म तीन ही मिलते हैं इसमें, नाम है प्रत्येक का, आकार है और क्रिया होती है, यही है नाम रूप कर्मात्मक संसार। त्रयम्बा इदम नाम रूपम कर्म इति उपसंहृत, यह संसार का उपसंहार कर दिया छठे उसी प्रथम अध्याय के 6ष्ठ ब्राह्मण में आकर के, त्रयम्बा इदम नाम रूप कर्म, 6-1-1 है, मान 1-6-1-6-1 है प्रथम अध्याय के 6ष्ठ ब्राह्मण के प्रथम पिंडिका है ये, त्रयम्बा इदम नाम रूप कर्म इति उपसंहृत, ऐसा उपसंहार किया। ये 9 की टिप्पणी यही है त्रयम्बा में, ये 9 में कहा 1-6-1 माने प्रथम अध्याय के 6ष्ठ ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में ऐसा कहा था, त्रयम्बा इदम नाम रूप कर्म, इस प्रकार से जो प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें कंडिका से अविद्या का कार्य के आरंभ करके अविद्या का स्वरूप बताकर उसके व्याख्या करते करते 6ष्ठ ब्राह्मण तक उसी की व्याख्या हो गई, अविद्या का कार्य का, अविद्या का ही कार्य का वर्णन किया ये कहा। अच्छा, और शास्त्रीय उत्सर्ग उत्कर्ष लक्षण हो ब्रह्मलोकांत, दो प्रकार के कर्म होते हैं, जो शास्त्रीय कर्म होगा वो उन्नति की ओर ले जाता है संसार में, भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक जा सकता है, अपने तारतम्य भाव है कर्म का, कैसा कर्म किया है भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, उत्कर्ष शास्त्रीय उत्कर्ष लक्षण, जो शास्त्रीय कर्म उत्कर्ष स्वरूप है वह कर्म, ब्रह्मलोकांत ब्रह्मलोक तक पहुंच जा सकता है, अंतिम में ब्रह्मलोक है उसके, वो संसार के अंतपाती है वो, और अधोभावश्च जो अशास्त्रीय कर्म करेगा जब, तो नीचे की तरफ जाना है, भूलोक से नीचे नीचे होता जाएगा, फिर अधोभावश्च थावरांत, अंतिम में कहाँ तक है, थावर गति को प्राप्त होगा, यहाँ तक जाता है, वहां भी तारतम्य भाव है, ऐसा जाता जाता अशास्त्रीय अशास्त्रीय पूर्वमेव प्रदर्शित, ये पूर्व प्रथम अध्याय में इसका प्रदर्शन हो गया है, शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म का पूरे का प्रदर्शन हो गया है, द्वयाह इत्यादि ना, द्वयाह प्राजापत्या इत्यादि करके कहा था ये तृतीय, ये जो उद्गीत ब्राह्मण में ऐसा कहा था, शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्म की चर्चा ऐसे हो गई थी, द्वयाह प्राजापत्या उद्गीत ब्राह्मण में कहा था, तृतीय ब्राह्मण थे, ये बात थी, यही है। 10 नंबर की टिप्पणी कहते शास्त्र यह, 10वें, शास्त्र विहित उपास्यादि जन्य, शास्त्र विहित जो उपासना आदि जन्य होगा वह कहाँ तक पहुँच जाएगा, ब्रह्मलोक तक पहुँच जाएगा। अब उपासना आदि के तारतम्य भाव से यहाँ भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, माने यहाँ अवधि भूलोक को रखना, ऊपर यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे दो होना है, शास्त्रीय भी यहाँ से ऊपर और शास्त्रीय यहाँ से नीचे, भूलोक को अवधि बनाना, यही है। अच्छा, और 11 में का भूरादि बोल दिया है शास्त्रीय उत्कर्ष ब्रह्मलोकांत, भू आदि में है, भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, भू आदि माने भूर भुव स्व मह जन तप सत्य इत्यादि है, ब्रह्मलोक तक है, फल है इसका। और अधोभावस्य थावरांत अशास्त्रीय, अशास्त्रीय में 12 की टिप्पणी है, 12 में कहते हैं निषिद्ध उपासनादि जन्य, जो निषिद्ध स्वाभाविक चिंतन, शास्त्रीय चिंतन नहीं, मनमाना चिंतन, मनमाना कर्म, स्वाभाविक उसी का नाम है, वो अशास्त्रीय हैं। पूर्वम एव प्रदर्शित है, इसका पहले दिखा दिया, ये भी दो प्रकार के कर्म होते हैं, शास्त्रीय और अशास्त्रीय, एक स्वाभाविक होता है, एक शास्त्र शास्त्र के द्वारा विहित होता है, दो प्रकार ये द्वया इत्यादि ना। 13 की टिप्पणी है ना, 13 में कहते हैं 1-3-1 है, मैंने तृतीय ब्राह्मण में कहा था, प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण उद्गीत ब्राह्मण में कहा था, ये दो प्रकार के कर्मों की चर्चा तृतीय ब्राह्मण में कर दी थी, तो पूर्व की बातें हो गई सब, मैंने पूर्वोत्तर की संगति करना चाहते हैं, पूर्व के साथ ये ब्राह्मण का आगामी आराध्य चतुर्थ ब्राह्मण तृतीय अध्याय क्या संबंध होगा, तो पूर्व में ये सारी चर्चा हो गई करके कहा। ठीक है, देखें किम इति आत्मा तत्व ज्ञातव्यम तत्राह, आत्मा इत्येव उपासित ऐसा कहा, तो आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए, जो कहा आत्मा तत्व को ही क्यों जानना चाहिए, ये प्रश्न उठता है, किम इति आत्मा तत्व ज्ञातव्यम, क्यों आत्मा तत्व की जानकारी क्यों, ज्ञातव्य वस्तु उसी को क्यों मानना, उसके उत्तर कहते हैं तदेव ये तस्मिन पदनीयम आत्मतत्व कहा, वही जो आत्मतत्व है ना, ये अनात्म वर्ग में अथवा शरीर संघात में वही अन्वेषण के योग्य वही है, उसका अन्वेषण करने से मुक्ति होगी, संसार से मुक्ति होगी, अन्वेषण के योग्य तो वही है, बाकी शरीर आदि अन्वेषण के योग्य नहीं, ये बताया आगे। ठीक है, हमें कहते हैं इत्थम सूत्रित से, इस प्रकार से आत्मा इत्येव उपासित तदेवम अस्मिन पदनीयम जो कहा था, संक्षेप में कहा गया जो आत्मतत्व है, सूत्र तो मैंने संक्षेप में कथित है, संक्षेप में कहा हुआ विद्या विषय वाक्य से, विद्या का जो विषय है अभी सूत्रतस्य विद्या विषय से, विद्या का विषय था आत्मा इत्येव उपासित आदि ज्ञान का विषय बना रहे हैं वाक्य से, इस वाक्य का व्याख्यान एवं विषय, व्याख्यान ही इसका विषय है, तत्र विद्या साधनम साध्य मुक्ति यदि संबंध, ये दोनों का संबंध क्या होगा, विद्या तो साधन है ज्ञान और मुक्ति है साध्य, ये संबंध है इनका, साध्य साधन भाव संबंध है, आत्मज्ञान में और मुक्ति में क्या होगा संबंध, साध्य साधन भाव संबंध है, आत्मज्ञान साधन है मुक्ति साध्य है, मुक्ति सफल और मुक्ति फल भी वही है, जो साध्य होता है वही फल होता है, फल भी वही है, आत्मज्ञान से मोक्ष मिलना है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति जिसको बोलते हैं, यही है मुक्ति सफलम इत्येते, ये सब तद आत्मानम इत्यादि ना दर्शिते, तद आत्मानम अवेत इत्यादि से ही दिखा है वो अपने समष्टि भाव में चला गया आत्मदर्शन से, तद आत्मानम अवेत अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात तत्सर्व अभवत, मुक्ति दिखाया 10वें कंडिका में जा करके, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण 10वें कंडिका में आत्मज्ञान से मुक्ति दिखाई, क्यों ब्रह्मवाहिदमग्रे आशीत, पहले भी था तो ब्रह्म ही था किंतु अज्ञान के कारण से अब्रह्म बन के मान्यता लाई थी, किंतु जब उपदेश मिला तो तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मृति, अब ब्रह्म के जान लिया तो क्या हुआ तस्मात तद सर्वम अभवत, वो सर्वरूप समष्टि भाव पर गया, यही एक इसे तद आत्मान इत्यादि ना दर्शते, तद आत्मान अवेद इत्यादि वाक्यों के द्वारा साध्य साधन संबंध दिखाया, ज्ञान और मोक्ष का साध्य साधन आप समझ दिखाया और मुक्ति फल है ये भी दिखा दिया। का इति उपन्यस्ता इत्यादि का उपन्यास उपन्यास उपन्यास्तस्य इत्यादि कहा था इति उपन्यास उपन्यास्तस्य वाक्यस्य वो वाक्य अभी व्याख्या है संक्षेप में कहा था वो कैसे आत्मज्ञान से मोक्ष होगा क्या होगा संक्षेप में बोला था उसकी जो व्याख्या है वो व्याख्यान यहाँ होना है उसकी यहाँ अभी व्याख्यान होनी है ये कहा इति उपन्यास्तस्य इति पांच की टिप्पणी है ना इधर तस्मात यथोक्त विद्या विषय आत्मतत्व में ज्ञातव्यम इसलिए क्या होना चाहिए इसलिए जो पूर्वोक्त कहा हुआ जो विद्या का विषय है अविद्या का विषय नहीं विद्या का जो विषय ज्ञान का विषय आत्मतत्व है वही ज्ञातव्य है वही जानना चाहिए यही अर्थ आता है ये कहा तो उसी के संबंध प्रयोजन है अभी तक उसके व्याख्यान के विषय में संबंध और प्रयोजन दोनों पूर्व में कहे कथन कर दिया संबंध भी कथन हो गया साथ्य साधन भाव संबंध है ज्ञान और मोक्ष में और प्रयोजन मोक्ष है दोनों सिद्ध कर दिया क्यों सर्वात्म भाव की प्राप्ति प्रयोजन है आत्मज्ञान से पूर्व में कथन हो गया कहा अच्छा आगे टीका में कहते हैं विद्या विषय उक्तम निगमाई थी अविद्या विषय होगा विद्या विषय आत्मा आत्म आत्मा में अवैध विद्या विषय जो कहा था उसको समापन करते हैं यहाँ मान चतुर्थ एक प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में जो विद्या का विषय बताया था उसको समापन करते हैं एवं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या विषय यही है यह अंतरात्मा है ये ब्रह्म विद्या का विषय है इति एतत् उपन्यास ये उपन्यास किया ये संक्षेप में ही कहा वहाँ ये सिद्ध होगा उक्तम अर्थांतरम समा रहे थे पूर्व में और भी कहा केवल आत्मा के विषय में अज्ञान के विषय में भी कहा था अर्थांतर में विषयांतर है वो अज्ञान के विषय में भी कहा था प्रथम अध्याय में उक्तम अर्थांतरम समा रहे थे वहाँ कहा हुआ जो विषयांतर है अविद्या का विषय जो अविद्या अविद्या का विषय है उसको भी यहाँ स्मरण करवाते हैं चतुर्थ माने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण से लेकर के षष्ठ ब्राह्मण तक प्रथम अध्याय में जो कहा था अविद्या का विषय माने विद्या का विषय तो संक्षेप में कह करके चुप हो गई श्रुति वहाँ माने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में किंतु अविद्या और अविद्या और अविद्या का विषय जो है ये लेकर के चतुर्थ अध्याय के दसवें कंडिका से लेकर षष्ठ माने षष्ठ ब्राह्मण तक प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण तक यही चर्चा करते रहे यही कहना है यह अर्थांतर यही है उत्तम अर्थांतर महारथी पूर्व में कहा हुआ जो विषयांतर है अविद्या अविद्या का विषय है उसका भी स्मरण करवाते हैं भाष्यकार का एवं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या विषय तो अविद्याश्च करके बोलते हैं अविद्या का भी कथन हुआ है पूर्व ब्राह्मण में पूर्व अध्याय में अविद्यायाश्च विषयो अविद्या का विषय अन्यो असौ अन्योहमस्मि एक चार दस में कहा था ये वो परमात्मा अन्य है मैं अन्य हूँ ऐसा जो मानता है न सवेदा वो जानता नहीं अज्ञानी हो यथा पशु एवं सदैवानाम ऐसा जैसे पशु होते हैं ना उसी प्रकार देवताओं को उपकार करने वाला है पशु जैसे अनेक पशु मिलकर के मालिक का उपकार करते हैं इस प्रकार वो देवताओं को उपकार गए वो ऐसी स्थिति है कहा था अविद्या का विषय भी कहा था अन्यो असौ अन्यो से न सवेदा इति आरभ्य यहाँ से तो आरंभ किया एक चार दस से आरंभ हुआ और चातुर्वर्ण प्रविभागादि निमित्त चार वर्णों का विभाग पूर्वक होने वाले जो पांगत कर्म हैं क्यों सभी के लिए एक ही कर्म नहीं है सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हैं तो वर्ण विभाग आश्रम विभाग के माध्यम से कर्म है जो पांगत कर्म होना तो सभी आश्रम में पाँच में मिलकर काम होगा मान यजमान होगा और पत्नी होगी पुत्र होगा दैव वित्त मानुष वित्त ही होंगे पांच से कर्म होगा तो चातुर्वर्ण प्रविभागादि निमित्त पांगत कर्म साध्य साधन लक्षण जिस पांगत कर्म रूप जो साध्य साधन भाव स्वरूप बीजांकुरवत बीज और अंकुर के समान इत्यादि कहा यह संसार ऐसा है ठीक है मैं देख रहा ठीक है हम कहते हैं संसार में विश्व नष्टि कहते हैं अच्छा ठीक है अन्यो असौ इत्यादि आरभ्य अविद्या से विषय संसार उपसंहृत संसार का उपसंहार किया त्रयम इत्यादि ना त्रयम बा इदम नाम रूप कर्म यहाँ के षष्ठ ब्राह्मण में आकर के समाप्त किया अविद्या का विषय प्रथम अध्याय में यही है संसार में विश्व नष्टि संसार का ही विश्लेषण लगाते हैं कैसा है वो चातुर्वर्ण प्रविभागादि निमित्त पांगत कर्म साध्य साधन लक्षण है कहा एक संसार ऐसा होता है चातुर्वर्ण माने चतुराश्रम इति हाँ चार आश्रमी को भी लेना, खाली चार चार वर्ण ही नहीं, चार आश्रमी को भी लेना। विभाग आदि ने बताया इनके द्वारा विभक्त होते हैं कर्म, भिन्न भिन्न आश्रम के भिन्न भिन्न वर्ण के लिए भिन्न भिन्न कर्म है। विभाग आदि निमित्तम यश पांगतस्य कर्म, जिस पांगत कर्म का ऐसा विभाग निमित्त है, चार वर्ण चार आश्रम विभक्त हैं, निमित्त भिन्न भिन्न है जिस पांगत कर्म का, तस्य साध्य साधनम इतव इतव महात्मक इतिहावत। उसका साधन तो कर्म होंगे या साध्य क्या होगा, दो प्रकार के साध्य बनेंगे उसके। शास्त्रीय कर्म करेगा तो भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, और अशास्त्रीय करेगा तो भूलोक से थावर तक, तारतम्य भाव से जाना है, यही है। यस्य पांगत कर्म तस्य साध्य साधन भेदम भेद साध्य साधन इतव महात्मक इतिहावत, साध्य साधन स्वरूप है वो भी। ठीक है, चौदह की टिप्पणी में कहते हैं यश्य, चौदह पे बोलते हैं यथोत कर्म साध्य प्रयोज्य, साध्य है प्रयोज्य, और साधन रूप प्रयोग प्रयोग प्रयोजक संसार, संसार फल है ना, फल प्रयोजक होता है साधन के लिए, फल प्रयोजक होता है, कर्म प्रयोज्य है क्योंकि फल इच्छा जो है साधन इच्छा की जननी है, फल प्रयोजक है और ये प्रयोज्य होता है साधन, यही कहा, ये बता रही है। यथोक्त कर्म साध्य साध्य प्रयोज्य, साध्य है प्रयोज्य है और साधन रूप प्रयोजक संसार है, संसार है। अच्छा आगे कहते हैं बीजांगुर वध कहना, ठीक है आप कहते हैं तस्य अनादित्व दर्शयति, संसार अनादि है, कर्म से माने संसार, संसार से कर्म, कर्म से संसार, संसार से कर्म चलता रहा है, अनादि है, तस्य अनादित्व दर्शयति कहा। पंद्रह की टिप्पणी में कहते हैं संसार से संसार अनादि है ये दिखाते हैं, कहा बीजांकुर वध, जैसे बीज और अंकुर दोनों सादी पदार्थ हैं, दोनों उत्पन्न होते हैं किंतु परंपरा अनादि है उनकी, वर्तमान जो अंकुर होगा वो पूर्व बीज से उत्पन्न है और पूर्व बीज उसके पूर्व अंकुर से उत्पन्न है, इत्यादि पूर्व पूर्व पूर्व चलता रहेगा, ऐसे ही संसार और कर्म में भी ऐसा ही है, अनादि है ये, माने है तो सादी है, कर्म भी सादी है, संसार भी सादी, किंतु परंपरा अनादि है, कर्म से संसार बनता है, संसार से फिर कर्म होता है, ये चलता रहता है, ये कहा। टीका में कहते हैं तमेव त्रिधा संक्षिपति, इतने फैलाया गया जो संसार था फिर तीन तीन प्रकार से संक्षेप करते हैं, त्रयम्बा इदम नाम रूप कर्म, षष्ठ ब्राह्मण में आकर के संक्षेप करते हैं भाष्यकार उसका, ठीक है संक्षिपति नाम नाम रूपम कर्म इति उपसंवृत, कही कहते हैं नाम नाम रूपात्मक संसार, जो नाम रूपात्मक संसार है ना, त्रयम्बा इदम नाम रूपम कर्म इति उपसंवृत, इस प्रकार से तीन में संक्षेप किया उसको इस संसार। टीका में कहते हैं सच उत्कर्ष अपकर्षाभ्याम द्विधा भिद्यते, संसार दो प्रकार के भेद हो जाता है उत्कर्ष और अपकर्ष के माध्यम से, शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्मजन्य दो प्रकार के संसार हैं, एक शास्त्रीय कर्मजन्य संसार और एक अशास्त्रीय कर्मजन्य संसार, दो प्रकार के हैं। सच मन संसार वो संसार जो है, सोलह की टिप्पणी में कहते हैं यथोक्त संसार जिसको पहले विशेषण चढ़ाया ऐसा जो संसार है वह उत्कर्ष अपकर्षाभ्याम द्विधा भिद्यते, उत्कर्ष और अपकर्ष के द्वारा दो प्रकार से उसका भेद होता है, तत्र आद्यम उदाहरति, पहला वाला पक्ष का उदाहरण देते हैं, उत्कर्ष वाला पक्ष जो होगा उसका उदाहरण है। सत्र की टिप्पणी में कहा उत्कर्षवंतम, जो उत्कर्ष वाला संसार है ना उसके उदाहरण देते हैं, शास्त्रीय कहा शास्त्रीय उत्कर्ष लक्षण, जो शास्त्रीय कर्म होगा वो उत्कर्ष लक्षण है, ऊपर की तरफ ले जाने वाला है, यह है ब्रह्मलोकांत, कहाँ तक जाना है ब्रह्मलोक तक, उसके आगे जा नहीं सकता, संसार वहीं तक है ब्रह्मलोक तक है, यही है उत्कर्ष वाला कर्म का फल वहाँ तक होता है। उत्कृष्टो ही संसार स्त्रीण्यात्म भाव, जो उत्कृष्ट संसार है ना तीन अन्न वाला हो जाता है वो, प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण था ना सप्तान्न ब्राह्मण, उसमें सात अन्नों की चर्चा की थी, एकम साधारणम, एक अन्न तो साधारण है जो सबके द्वारा खाया जाता है, प्राणी मात्र के लिए साधारण है, और द्वे देवान अभिभाजयत आया था, जो देवताओं का विभाजन किया, भूत और प्रभुत देवताओं के लिए था। त्रीणी आत्मने कुरुता है ऐसे कहा था, अपने लिए तीन, मन वाणी कर्म तीन अपने लिए रखा था, वही है ये। उत्कृष्टो ही संसार त्रिण्यात्म भाव, जो विशेष उपासना विशेष कर्म आदि किया है तो उत्कृष्ट क्या होगा, अंतिम में कहाँ पहुंचेगा, हिरण्य गर्भ बनेगा। यही है माने मन वाणी प्राण रूप हो जाएगा, सूक्ष्म पुंज हो जाएगा, ही कहा त्रिण्यात्म भाव। शास्त्रीय ज्ञान लभ्य, शास्त्रीय उपासना और कर्म से लभ्य यही है, त्रिण्यात्म भाव प्राप्त होता है, मान हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त होता है, ये अर्थ है। 18 की टिप्पणी में कहते हैं मनोवाक प्राणाख्य, यही है मन और वाणी और प्राण नाम का जो कर है, ये है ये तीन। हिरण्य गर्भ भाव, जो हिरण्य गर्भ भाव ही है मान सूक्ष्म पुंज ही है वो, मन वाणी और प्राण नामक हिरण्य गर्भ भाव, त्रिण्यात्मत्व, ये तीन आत्मा यही है, तीन स्वरूप यही है, तीन स्वरूप को प्राप्त होना, उत्कृष्ट उत्कृष्ट कर्म करने से वहां पहुंचेगा, उपासना कर्म का फल यही है कहा। आगे कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान कर्म लभ्य, माने वो जो त्रिण्यात्म भाव मन वाणी प्राण स्वरूप को प्राप्त हो जाना है, किससे होना है, शास्त्रीय उपासना और कर्म से लभ्य है, वो प्राप्त करने योग्य है। द्वितीयम कथयति, जो अशास्त्रीय वाला कर्म है उसका कथन करते हैं, माने अशास्त्रीय चिंतन अशास्त्रीय कर्म जो होगा उसके फल बताते हैं। अधोभावश्च कहा था, अधोभावश्च थावरांत, अधोभाव कहाँ तक है, थावर तक है, यही भू से लेकर के माने पहले प्राणी आदि है अंत में जाके थावर तक, यही है अशास्त्रीय। पूर्वम एव प्रदर्शित, अशास्त्रीय कर्म भी ये दोनों कर्म पहले ही बता दिए, शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रथम अध्याय में चर्चा हो गई थी, द्वया इत्यादि कहाँ, ये शास्त्रीय अशास्त्रीय कहाँ था, तृतीय ब्राह्मण में प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो उद्गित ब्राह्मण है उसमें बताया था शास्त्रीय और शास्त्रीय कर्म की चर्चा वहाँ हुई थी। एक ठीक है, कहते हैं निकृष्ट संसार, जो निकृष्ट संसार है वह है अधोभाव होना। स्वाभाविक ज्ञान कर्म साध्य, ये भी स्वाभाविक उपासना चिंतन, ज्ञान मन उपासना चिंतन, मनवाना चिंतन, शास्त्रीय चिंतन नहीं है, मनवाना चिंतन, और कर्म माने अशास्त्रीय कर्म मनमाना कर्म, ये दो के द्वारा साध्य है। ये कौन थावर और भाव, ये कहा 16 की टिप्पणी में कहा, 19 की टिप्पणी है, अशास्त्रीय इत्यर्थ माने निषिद्ध इति आवत, निषिद्ध कर्म और निषिद्ध उपासना के परिणाम यह है अधोभाव की प्राप्ति होनी है, थावरांत जा सकता है, ये बताया। अच्छा आगे कहते हैं किम इति अविद्या विषय व्याख्यातः नहीं स पुरुषस्य उपयुज्यते तत्र, प्रश्न होता है या पूर्व अध्याय में अविद्या का विषय क्यों चर्चा की, पुरुषार्थ के लिए तो है ही नहीं, मोक्ष के लिए तो है ही नहीं, तो चर्चा क्यों की, ये प्रश्न उठा। किम इति अविद्या विषय व्याख्या था, अविद्या का विषय का व्याख्या क्यों किया भाष्यकार ने, नहीं सह सामान्य जो अविद्या का विषय है वह संसार, पुरुषस्य उपयुज्यते माने विवेकी के लिए माने मुमुक्षु साधक के लिए उपयोगी तो है ही नहीं, वो अविद्या के विषय क्या करेगा मुमुक्षु साधक, तत्र उसको उत्तर देना चाहते हैं। 13-14 की टिप्पणी में कहते हैं, 13 में कहते हैं संसार, अविद्या विषय संसार है ना, वो संसार व्याख्या किया गया संसार वही है। 14 में कहते हैं मुमुक्षु और अधिकारी, जो मुमुक्षु अधिकारी है ना उसको क्या प्रयोजन सिद्ध होगा इससे संसार की चर्चा करने से, ये प्रश्न उठा, उत्तर देते हैं। ये तस्माद अविद्या विषया विरक्तस्य, ये जो पूर्वोक्त जो अविद्या का विषय इससे जो विरक्त होगा ना वही मोक्ष के अधिकारी वही होगा, तब तक अधिकारी नहीं बनेगा वो, इसके लिए इसके विरक्त होने के लिए दिखाया, वैराग्य के लिए दिखाया, यही कहते हैं। ये तस्माद अविद्या विषयाद, ये जो पूर्वोक्त तो अविद्या विषय है विरक्तस्य, जिसको लोकेशण वित्तेषण पुत्रेषण आदि सब ये शरण समाप्त है, विरक्तस्य प्रत्येगात्म विषय ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, जो प्रत्येगात्मा को विषय करने वाले ब्रह्म विद्या है उसमें अधिकार उसी को होगा, ब्रह्म विद्या का अधिकारी वही होगा जो प्रत्येक आपको विषय करने वाली ब्रह्म विद्या है उसको अधिकारी वही होगा। संसार से जब तक विरक्त नहीं है तब तक ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। इसके लिए कहा वैराग्य के लिए, तो मुमुक्षु को वैराग्य आ जाए इसके लिए संसार की चर्चा की, यही कहा। एक दो की टिप्पणी में कहते हैं ये तस्मात माने अविद्या कार्यात, जो अविद्या का कार्य है भूरा भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, भूलोक से लेकर स्थावर तक, जो अविद्या का दो प्रकार कार्य बताया उत्कृष्ट और निकृष्ट कार्य, यहाँ से विरक्त जो होगा ना उसी के लिए। अब ये तस्माद अविद्या विषयात दो की टिप्पणी में कहते हैं यथोक्त संसाराद, संसार से जो विरक्त होगा विरक्त से विरक्त को ही प्रत्येगात्म विषय ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, जो अंतरात्मा को विषय करने वाली ब्रह्म विद्या है उसमें अधिकार उसी का है। जो संसार के विषयों में आसक्त है वह ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं है, यही कहने के लिए कहा। अविद्या का चर्चा, अविद्या की चर्चा इसलिए किया। कथम चित अभी सियात माने उसको अधिकार, कथम चित अभी सियात मुमुक्षों का अधिकार किसी प्रकार हो जाए, इसलिए अविद्या का विषय सामने रख दिया, भाई ये स्थिति है। तृतीय अध्याय उपसंहृत माने प्रथम अध्याय में उपसंहार किया, तृतीय अध्याय माने वृद्धारण क्रम से तृतीय अध्याय, उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में अविद्या का विषय समाप्त किया। तृतीय तीन की टिप्पणी में कहा उपनिषद ही प्रथम है, उपनिषद में तो प्रथम है वो, आरण्यक क्रम से तृतीय है, उपनिषद में प्रथम है, वहाँ समाप्त किया, प्रथम अध्याय में समाप्त किया है अविद्या विषय, यही है। समस्तो अविद्या विषय, सारे अविद्या के विषय प्रथम अध्याय में समाप्त कर दी, इसलिए माने किसी प्रकार भी मुमुक्षुओं को यहाँ से वैराग्य हो इसके लिए दिखाया। चतुर्थ हेतु उपनिषद कर्म में द्वितीय अध्याय जो जिसमें अभी बैठे हैं अजात, ये जो द्वितीय अध्याय बैठे हैं, चतुर्थ माने वृद्धारण्य क्रम से चतुर्थ, उपनिषद क्रम से द्वितीय, द्वितीय चतुर्थ हेतु ब्रह्म विद्या विषयम प्रत्येगात्मानम, जो यहाँ पर ब्रह्म विद्या का जो विषय प्रत्येगात्मा, जिसको ब्रह्मते प्रवाणे ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति च प्रस्तुत्य, ये दो बातों से दीप्त बाला की आकर के द्वितीय अध्याय के शुरू में कहा था। चतुर्थ माने तो वृद्धारण्य क्रम से है, उपनिषद क्रम में द्वितीय है, तो ब्रह्मते प्रवाणी ऐसा करके अजात शत्रु को कहा, आत्मा का विषय लिया। और ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि पंचदश कंडिका में जा करके, जब गार्गी का ब्रह्म सिद्ध नहीं, वो सगुण ब्रह्म का उपासक था, वो ब्रह्म नहीं हो पाया, तब फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ करके गार्गी ने कहा, बालकी ने कहा, तो बालकी के कहने के बाद अजात शत्रु का मैं ज्ञान कराऊँगा, आए हो तो ज्ञान कराऊंगा, किंतु शिष्य भाव से नहीं कराऊंगा, वैसे आप बड़ी जाति के बड़े हैं तो वैसे ज्ञान कराऊंगा, ऐसा कहा था। चतुर्थ हेतु ब्रह्म विद्या विषय, जो प्रत्येक विषय प्रत्येगात्मान, प्रत्येक विषय जो प्रत्येगात्मा को ही ब्रह्मते प्रवाणी इति, ब्रह्मते प्रवाणी इति इस प्रकार, और ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति च, मैं ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा ही ऐसा, इति च प्रस्तुत, ऐसा प्रस्ताव करके आरंभ करके, तद ब्रह्म एकम अद्वयम सर्व विशेष शून्यम, वो ब्रह्म कैसा है, एक है अद्वय है द्वितीय कोई नहीं है, ब्रह्म ही है सर्व विशेष शून्य है, नेति नेति के द्वारा सबको निषेध करके उसको बचाया है, सारे विशेषों को नेति नेति के द्वारा निषेध किया, सर्व विशेष शून्यम सारे विषयों से रहित है ब्रह्म, ऐसा आत्मा क्रियाकारक फल स्वभाव सत्य शब्द वाच्य अशेष भूत अधर्म प्रतिशत वारणा, जो क्रियाकारक फल स्वभाव वाला जो सत्य शब्द का वाच्य है, माने सत्य और त्यत मिलकर के जो सत्य होता है वो क्रियाकारक फल स्वभाव वाला है, क्रिया रूप वाला है, कारक रूप वाला है, फल रूप वाला है, तीन प्रकार का संसार है ये इसका। सत्य शब्द वाच्य, सत्य शब्द का जो वाच्यार्थ है सत्य माने सत और त्यत ऐसा वाला सत्य, उसका वाच्य जितने अशेष भूत धर्म प्रतिशत द्वारा, जितने भी भूत धर्म थे, सत और त्यत से कहे जाने वाले पंचभूत थे, भूतों का जो धर्म था ये मैं मनुष्य हूँ आदि करना भूत धर्म ऐसा रही है, उसके प्रतिषेध के द्वारा नेति नेति इति इति ज्ञापितम, नेति नेति करके ऐसे आत्मा का ज्ञान कराया, सर्व विशेष शून्य आत्मा का ज्ञान कराया, कोई भी निर्धर्मक आत्मा का ज्ञान कराया यहाँ अजात शत्रु ब्राह्मण में ऐसा किया, ये कहते हैं माने नेति नेति आया मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आया, अभी तक ये चर्चा हुई कहाँ? द्वितीय अध्याय में कहा, टिप्पणियाँ हैं 5, 6, 7 है ना, 8 भी है। 5 में कहते हैं 2, 1, 1 में कहा था ब्रह्मते प्रमाणी आदि, द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण प्रथम कंडिका में था ये। 6 में कहा, 2, 1, 15 में कहा ब्रह्म के वैश्यामी, उसमें था 2, 1, 15 में था। 7 में कहते हैं वाक्याभ्याम कहते हैं, ये 2 वाक्य था ना, ब्रह्मते प्रवाणी और ब्रह्म गवेश्याम, ये 2 वाक्यों के द्वारा प्रस्ताव करके उसका अंतिम में जाकर निर्णय यही हुआ वो कैसा है, एकम अद्वयम सर्व विशेष शून्यम सर्व संसार धर्म वर्जितम, ऐसा करके निश्चय कराया नीति नीति के द्वारा। यही है माने ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आकर के उसका समापन किया, ये स्थिति है। 8 में कहा निर्धर्मकम बोल दिया, सर्व विशेष बनने में निर्धर्मकम, कोई धर्म नहीं, आत्मा का धर्म नहीं, जितने भी धर्म है शरीर आदि को लेकर के धर्म है सारे, ये ज्ञान कराया। एक कहा नेति नेति, 9 में कहा माने 2, 6, 3, 2, 3, 6 में कहा था द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण षष्ठ कंडिका अंतिम कंडिका में कहा था, नेति नेति के द्वारा सारे धर्म से रहित आत्मा घोषित कर दिया, निर्धर्म आत्मा का घोषित किया है। एक कहा टीका से, टीका में देखना थोड़ा, प्रत्येक आत्मा ही विषय, प्रत्येक आत्मा ही विषय है, प्रत्येक आत्मा ही विषय, तस्मिन या ब्रह्म विद्या, उसमें जो ब्रह्म विद्या होगी, प्रत्येक आत्मा ही माने जहाँ पर चतुर्थ हेतु ब्रह्म विद्या विषय प्रत्येक आत्मान ब्रह्मते ब्रह्माणि इत्यादि वाक्य हैं, तो क्या है प्रत्येक आत्मा ही जिसका विषय है ब्रह्म विद्या का, या आत्मा ही विषय है संसार विषय नहीं, या ब्रह्म विद्या, ब्रह्म इति विद्या, ब्रह्म नाम की विद्या, ब्रह्म की विद्या नहीं ब्रह्म नाम की विद्या, ऐसा यदि तस्याम इति यावत, उसी को ब्रह्म विद्या को ही यहाँ संबंध दिखाना है कहा। अच्छा आगे कहते हैं तार्तीयम अनुद्य चातुर्थिकम अर्थम कथा, यदि तृतीय ब्राह्मण संबंधी हो गया द्वितीय अध्याय का, चतुर्थ ब्राह्मण संबंधी अर्थ करते हैं माने मैत्रेयी ब्राह्मण संबंधी अर्थ कर रहा है, ठीक है, तार्तीय अनुद्य तृतीय संबंधी को, तृतीय में होने वाले को तार्तीय बोला, तो उसके अनुवाद करके चातुर्थिकम अर्थम कथा, अब चौथे वाले को कहते हैं, ये कहते हैं माने तृतीय अध्याय में जो बताया था मैं वृद्धारण्य कवि से तृतीय अध्याय में अविद्या का विषय बताया था, और चातुर्थिक माने चौथे अध्याय में होने वाले माने द्वितीय अध्याय, यही है अथा यदि चतुर्थ हेतु कहा था भाष्य में, चतुर्थ हेतु ब्रह्म विद्या विषय इत्यादि कहा था। आगे कहते हैं ठीक है, हमें कहते हैं एवं वृत्तम अनुद्य उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य, इस प्रकार पूर्व की बातों के कथन करके कुछ माने अज्ञान का विषय हो गया और ब्रह्म ज्ञान का विषय हो गया, पूर्व में दोनों की चर्चा हो गई, अब एवं वृत्तम अनुद्य पूर्व की बातों की चर्चा हो गई, अब आगे की बात उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य, उत्तर ब्राह्मण माने जो चतुर्थ ब्राह्मण आ रहा है अब मैत्रेयी ब्राह्मण, इसका तात्पर्य बताते हैं। ये कहा 16 की टिप्पणी कहते हैं अतिक्रांतम अर्थम कहा, वृत्त माने अतिक्रांत विषय जो था पूर्व में बीते हुए से उसकी चर्चा हो गई, तो अब आगे चतुर्थ ब्राह्मण के तात्पर्य बताते हैं, कहा मैत्रेयी ब्राह्मण का अस्य ब्रह्म विद्या अंगत्व है ना, ये जो ब्रह्म विद्या की चर्चा हुई है पूर्व में ब्रह्मते प्रमाणे ब्रह्म गपश्यामी इत्यादि जो करके ब्रह्म की चर्चा हुई, ब्रह्म विद्या का जो विषय है और अंगत्व ना अंग रूप से संन्यासो विदिशिता, ये चतुर्थ ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या के अंग रूप से संन्यास का विधान करना इष्ट है, ब्रह्म विद्या का अंग रूप से संन्यास का विधान इष्ट है, यहाँ संन्यास का कथन करेंगे, त्याग कथन होगा। एक 10 नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्रकृताया अस्या ब्रह्म विद्या ने, प्रकृति जो ब्रह्म विद्या है जो द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण से शुरू है, ये ब्रह्म विद्या की चर्चा उसी का ये अंग रूप से संन्यास का विधान करना ही इष्ट है। कहा 16 की टिप्पणी, कहा 11 की टिप्पणी में कहते हैं 11 में कहा अत्र ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में चतुर्थ ब्राह्मण में संन्यास विधान करना इष्ट है, इसी एक तो विविदिशा संन्यास है और एक विद्वत संन्यास है, दो प्रकार के संन्यास, विविदिशा संन्यास उस तत्व को जानने की इच्छा से माने लोकेष्णा पितेष्णा पुत्रेष्णा को त्याग करके उपनिषद के श्रवण मनन निध्यास में लग करके आत्मतत्व की प्राप्ति करना, तो आत्मज्ञान के साधन हो जाता है सन्यास, विविध सन्यास के लिए उसके लिए है। और विद्वत सन्यास कैसा होगा कि ज्ञानोत्तर सन्यास, ज्ञान हो चुका है तो फिर संसारी फल चाहेगा नहीं, वो जब आत्मा को प्राप्त कर लिया ज्ञान हो चुका तो संसारी फल चाहेगा ना, स्वतः त्याग देगा वो, उसके लिए सन्यास है। एक सन्यास की चर्चा होगी या विधान करना, ये इष्ट ने कहा अस्या ब्रह्म विद्या या अंगत्व ब्रह्म विद्या, इसकी चर्चा चल रही है, इसके अंग रूप से सन्यासो विदिता, सन्यास का विधान करना इष्ट है। चतुर्थ ब्राह्मण में मैत्री ब्राह्मण ने कहा जाया पुत्र वित्तादि लक्षण पांगतम कर्म अविद्या विषय, जो जाया पुत्र वित्त और आदि से यजमान आदि जो भी होंगे, इसको ये वित्तादि लक्षण ये स्वरूप जो कर्म है ना पांगत कर्म अविद्या विषय, अविद्या विषय जब तक अज्ञान है तब तक ये पांचों को लेकर के कर्म करता है व्यक्ति संसार फल के लिए, पांगत कर्म अविद्या विषय यस्मात् न आत्म प्राप्ति साधनम, जिससे आत्म प्राप्ति के साधन नहीं हो पांगत कर्म, संसार प्राप्ति के साधन है वो, उत्कृष्ट संसार हो चाहे विकृष्ट संसार हो संसार प्राप्ति के साधन है, आत्म प्राप्ति के साधन नहीं है। टिप्पणी थी जाया पुत्र वित्तादि लक्षण आदि बारह की टिप्पणी है ना, आदि ना आत्मा शरीरम, आत्मा भी आया ना शरीर भी है ना यजमान शरीर भी है, आदि से आत्मा, आत्मा मेरे शरीर है, ये मिलकर होने वाले जो कर्म है ये संसार लक्षण कर्म है, ये सब अविद्या के विषय है कर्म, पांच कर्म जो होते हैं पांच मिलकर के होने वाला कर्म अविद्या का विषय है। यस्मात् न आत्म प्राप्ति साधन, आत्म प्राप्ति के साधन वो नहीं है, इसलिए इसको त्याग न, इसका जो त्याग होगा वही आत्मसन्यास होगा, वही आत्म प्राप्ति का साधन होगा, ये कहना है। अन्य साधन भी अन्यस्मय फलाय, फल साधनाय प्रयुज्यमान प्रतिकूलम होते, अन्य साधन अन्य साध्य के लिए जो प्रयुक्त करते हैं तो उसके लिए प्रतिकूल हो जाता है, कोई साधन अन्य प्रकार के साधन है और अन्य प्रकार के साध्य के लिए प्रयोग करने पर प्रतिकूल हो जाता है। अन्य साधन भी जो पांगत कर्म साधन है ना, मोक्ष के लिए शुरू करेंगे तो फल नहीं होगा उसका, संसार के लिए हो तो एक अन्य साधन भी जो अन्य साधन होता है वह अन्यस्मय फल साधना है, अन्य फल की सिद्धि के लिए वह प्रयुज्यमानम, जो प्रयुज्यमान है अन्य साधन वह प्रतिकूलम भवति, अनुकूल नहीं होता प्रतिकूल हो जाता है, यदि मोक्ष चाहता हो और पांगत कर्म करता हो तो प्रतिकूल बनेगा, पांगत कर्म का फल तो संसार मिलेगा मोक्ष मिलने वाला नहीं है, प्रतिकूलम भवति ये कहा। नहीं बुभुक्षा पिपासा निवृत्त्यर्थम धावनम गमनम वा साधन, जैसे यही प्रतिकूल कर्म का ही दृष्टांत देते हैं, जैसे भूख लगी अथवा प्यास लगी हो, नहीं बुभुक्षा पिपासा निवृत्त्यर्थम, बुभुक्षा पिपासा माने पीने की इच्छा है खाने की इच्छा है ऐसे ही उसकी निवृत्ति के लिए भूख प्यास मिट जाए इसके लिए धावनम गबनम व साधनम, दौड़ना या चलना साधन नहीं हो सकता, प्रतिकूल होगा वो, भूखा आदमी दौड़ने तो प्रतिकूल होगा, प्यासा आदमी गमन करेगा चलेगा तो प्रतिकूल साधन बनेगा। इसी प्रकार पांगत कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, जो पांच से होने वाले कर्म मोक्ष का साधन है, वह कर्म का त्यागना है सन्यास करना है, यहाँ यही विधान करना इष्ट है, ये कहना चाहते हैं। मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साधनत्व नहीं पुत्रादि साधनानि, जो पुत्र कर्म और वित्त तीन जो साधन बताया था वह किसके लिए, पुत्रेण अयम लोको जय्य नान्य कर्मणा कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ऐसा कहा था, वह मनुष्यलोक प्राप्ति के लिए पुत्र चाहिए और पितृलोक स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए कर्म चाहिए और देवलोक माने ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए उपासना, वो साधन है, वो मोक्ष के साधन तो तीनों है ना, यही है। मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक साधनत्व नहीं, मनुष्यलोक पितृलोक माने स्वर्गलोक और देवलोक के साधन रूप से ही पुत्र आदि साधनानि, जो पुत्र कर्म वित्त विद्या माने पुत्र कर्म विद्या ये साधन बताए हुए हैं श्रुतानि, ये सुने पड़े हैं, ये तीन लोग की प्राप्ति के लिए तीन साधन, श्लोक जितना चाहता है तो पुत्र से पुत्रेण अयम लोको जय नान्यन कर्मा, पुत्र साधन है श्लोक की प्राप्ति के लिए और स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए पितृलोक प्राप्ति के लिए कर्म साधन है, यही सुना है। और ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए विद्या उपासना साधन है, यही सुना है। श्रुतानी कहा, एक नंबर टिप्पणी में कह दिया श्रुतानी में 1516 में ऐसा कहा था, माने जो सप्तान्न ब्राह्मण है ना प्रथम अध्याय के सप्तान्न ब्राह्मण ऐसा कहा था, 16 में कंडिका में कहा था न आत्म प्राप्ति साधनत्व न आत्म प्राप्ति साधन रूप से पुत्र कर्म वित्त को नहीं बताया, विद्या को नहीं बताया। आत्म प्राप्ति के साधन रूप से न पुत्र आत्म प्राप्ति में काम आएगा, न कर्म काम आना है, न उपासना काम आना है, नहीं बताया। विशेषत्वाच पृथक किया है आत्मा को, दो कहते हैं विशेषत्वाच, दो में कहा पुत्रादि नाम मनुष्य लोक आदि फल विनियोगत्वाच, पुत्रादि को तो मनुष्य लोक आदि फल में नियुक्त विनियोग किया है, मोक्ष के मोक्ष फल में विनियोग नहीं किया पुत्रादि को, पुत्र है कर्म है विद्या है, इसको मनुष्य लोक पितृलोक और देवलोक के लिए इसमें विनियुक्त किया है, ये विशेष किया है उनको। न च ब्रह्मविदो विहितानि, ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता के लिए विधान नहीं है कर्म, ये जो कर्म माने पुत्र कर्म जो साधन का विधान हुआ है, पुत्र है कर्म है विद्या है साधन बताया, विद्या माने उपासना, वो ब्रह्मवेत्ता के लिए नहीं है, वो नहीं। न च ब्रह्मविदो विहितानि, ब्रह्मवेत्ता के लिए विहित नहीं है साधन, विहित नहीं कहा, क्यों काम्य तो श्रवणात् कहते हैं, वहाँ सप्तान्न ब्राह्मण में आया था कि यही है जाया में सैत अथ प्रजाय वित्तम में सैत अथ कर्म गुर्वी, ऐसा था। ऐसा कहने के बाद एतावन में ही काम, बस इतना ही तो कामना है, काम विषय इतना ही है, पत्नी चाहता है किसके लिए पुत्र के लिए और वित्त चाहता है किसके लिए कर्म करने के लिए, बस यही तो कामना है ऐसा कहा था, यही कहते हैं। काम्य तो सर्वणाद, काम्य तो सुनाई पड़ा है वहाँ, जाया माने पुत्र कर्म और विद्या जो साधन बताया, काम्य तो सर्वणाद कहा, काम्य तो सर्वणाद क्यों कहाँ सुनाई पड़ा, कहते हैं एतावन भाई काम कहा, एतावन भाई काम, बस यही तो काम इत्य विषय है, यही है कामना का विषय, ऐसा कहा था, ये कहते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 टिप्पणियाँ हैं, तीन में कहते हैं कर्माणि माने विहितानि, माने न जब ब्रह्मविदो विहितानि कर्माणि, ऐसा करना, ब्रह्मविद्या के लिए कर्म का विधान नहीं हुआ है, ये तीन में ही कह दिया। 4 में कहते हैं कर्मणाम कामना विषयत्व सर्वणात्, माने कर्म जो है ना काम्य तो विषय सर्वणा, काम्य भी सर्वणात्, माने काम्य कर्म जो है ना कामना का विषय सुनाई पड़ रहे हैं, कर्म तभी होता है जाया में सात अथ प्रजा वित्तम में से अथ कर्म को रूपये, कामना का विषय है वो। 5 में कहा प्रसिद्ध जाया पुत्र वित्त कर्माख्य, जो प्रसिद्ध है जाया पुत्र, प्रसिद्ध जाया पुत्र वित्त कर्म नामक जो पांत है ये, एतावन वे काम इत्यादि बोलते हैं इसको कहा। 6 में कहा 1, 4, 17 में कहा था एतावन वे काम, और काम माने कामयितव्य विषय ये बोलना चाहते हैं, साथ में कामयितव्य विषय, कामना का विषय यही होते हैं बस, आत्मा काम उसको पूछा ही नहीं चाहता नहीं, यही है इति। ब्रह्मविदश्च जो ब्रह्मवेत्ता है उसको तो क्या आप्त कामत्वात् संपूर्ण विषय प्राप्त है, सर्वात्म भाव में हो उसको कुछ नहीं चाहिए, एकत्व भाव में है आप्त कामत्वात्, आप्त काम से काम अनुपत, जो आप्त काम है उसको कामना नहीं हो सकती है, इसलिए कामना का काम ही तो विषय नहीं है इसका कोई भी, क्यों वो तो यही बोलेगा आगे चतुर्थ अध्याय में जाकर के वृद्धारंग में आएगा, एसाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति श्रुते, ऐसा श्रुति है एसाम नो जिन हम लोगों का, जिन हम लोगों का अयम आत्मा, हमारा तो आत्मा है या आत्मा है, अयम लोक ये प्रकाशक लोक, यही हमारा लोक तो आत्मलोक है, कौन सा लोक, ये जो इस मान भूलोक अथवा स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक हमारा नहीं है, देवलोक हमारा नहीं, हमारा तो आत्मलोक है, जो भूलोक आदि चाहते हैं वो पुत्र आदि की कामना करें। हमारा तो आत्मलोक का ऐसा नो, जिन हम लोगों का न माने अस्माकम, हम लोगों का अयम आत्मा, ये आत्मा हमारा अयम लोक, ये लोग है प्रकाशक लोग, यही है कहते हैं। एक दो की टिप्पणी में कहा, 4-4-22 में ऐसा मंत्र आएगा आगे। अभी तो हम द्वितीय अध्याय में हैं, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 22वें करने के बाद आएगा, यही है। दो में कहा स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश लोग है हमारा, तो अन्य के द्वारा प्रकाशित होने वाला लोग नहीं है, स्वयं प्रकाश लोग है। ऐसा ही विद्या का विषय होता है, प्रवृत्ता के लिए कामना नहीं है कहा, इति श्रुति कहा। टीका से फिर देखेंगे, समय हो गया है, नहीं रखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।